Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın bu bölümünün ikinci kısmında Hazreti İbrahim'in En'am suresi 74'ten itibaren efendim ne şekilde ele alındığını, En'am suresi bağlamında çerçevesinde nasıl gündeme getirildiğini anlamaya çalışıyoruz genel hatlarıyla. Hep vurguluyorum bunu. Yani bütün her şey bu anlattıklarımızdan ibaret değil. Şimdi hocam, En'am suresinin 74'üne itibaren başladık. Orada babası Azer'e karşı bu putları ilah sayıyorsunuz. Ben de seni ve toplumunu, kavmini apaçık sapıklık içinde görüyorum dedi. Diyor. Ardından da Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunun gösterildiğinden bahsedildi. Ardından da Hazreti İbrahim bir kevkebe baktı, gök cismine baktı. Hı hı. Bu benim Rabbimdir dedi. Evet. Şimdi ondan sonra aya baktı, daha büyük, bu benim Rabbimdir dedi. Ondan sonra güneşe baktı, daha büyük, bu benim Rabbim ve daha da büyük dedi, ekberdir dedi. Ondan burada bir şey dikkatimi çekti. Yani üç defa bu benim Rabbimdir diyor. Yani teyiden tekit dediğimiz şey adeta karşımıza çıkıyor. Siz teknik tarafını işin biliyorsunuz. Burada niye Rabbi dedi? Yani mesela ilah daha çok demesi lazımdı. Çünkü bunların ilah olup olmadığı konusunda bir muhakeme yürütmesi gerekirken ilahlığını hiç sorgulamıyor. Çünkü müşrikler bunu ilah olarak görüyorlar. Buradaysa ilahlığı da geçerek Rab, rububiyetle bir ilişki kurmaya çalışıyor. Bu nedendir diye bir soru aklımda var. Yani Hazreti İbrahim'in göklerin ve yerin melekutu gösterilmiş birisi olarak bu benim Rabbimdir diyerek bir Rab'lık muhakemesi yapması ya da kavmine sizin bakış açınızda bunların Rab olamayacağını göstermesi, ilah olamayacağını değil. Çünkü ilahlık vurgulaması yapmadı orada efendim. Bu bir düşünmeye değer mi diye aklımdan geçiyor. Bir şey daha var, onu da akabinde sorayım, arada da sormayayım. Buna öyle iyi dört başı mamur bir cevap verecek durumum yok Yusuf Bey. Yani belki Hazreti İbrahim, belki hata yapıyorsam Allah affetsin. Amin. Belki yani Hazreti İbrahim'in ilah kavramının içi hiç şüphesiz 79. ayette de ifade ettiği gibi bir haniflik vurgusu içeriyor. Bir de fatırlık vurgusu içeriyor. Ayetin fatara. Devamında evet. Da geçiyordu. Ve cehdü ve celledi fataras semavati. Yani Hazreti İbrahim yani onların ilah olamayacağını söylemenin belki ötesinde, sizin ilah dediğiniz şey aslında bir fatır olması lazım. İki Rab olması lazım. Rab'lıkta bir rububiyet, bir sahiplenme, bir büyütme, bir yetiştirme, bir gözetme, efendim bir mürebbilik yani. Bir insan üzerinde doğrudan efendim kuşatıcılık manası olacak pek çok yönü vardır Rab kavramının. Yani sizin ilah dediğinizin ne Rab'lığı var ne fatırlığı var. Yani ne bir şeyi yaratmıştır ne bir şeyi sahiplenecek bir şeyi vardır. Bırak bir şeyi yaratmayı, bir şeyi sahiplenmeyi. Kendi varlığını devam ettiriyor. Her gün batıp duruyor yani. Bu kendine hakim olabilecek, kendi varlığını devam ettirebilecek bir kudretin sahibi değilken bana nasıl Rab olacak bu? Yani bu benim Rabbim olamaz. Benim bakışımla söylüyorum. Bu bana Rab, benim Rabbim bu mu yani? Bu şimdi fayda yani, ve zarar yani, belki ilahlar hani putlara yönelik sık vurgulanan ki referansları da sizin malumunuz. Ya bunlardan ne fayda geliyor ne zarar. Bunlar yemiyor, içmiyor. Bak kendine faydası yok bu put dedikleriniz. Evet, onu şimdi, Enbiya suresinde söylüyor. Enbiya suresinde evet. Söylüyor. Şimdi fayda ve zarar verme, fayda görme, zarar verme. Fayda ve zarar. Ardından bazı hal ve hareketler, davranışlar. Bunların hepsi tasarrufla ilgili. Yani bunlar ne kendileri üzerinde ne varlık üzerinde tasarruf edemiyorlar. Çünkü tasarruf edebilirlik rububiyeti icap ettirir. Hadi velev ki bunu ilah olarak saydın sen, bu putları sayıyorsun. Bunların bir tasarrufun da olması lazım. Yani bir etkile, bir fayda verecek, zarar verecek. Ondan sonra yiyecek, içecek, oturacak, bir canı olacak, bir şeye tepki verecek. Bak bir tasarruf yok. Yani rububiyetleri yok. Yok. Rububiyeti, tasarrufu olmayan şeyin ilahlığı da olmaz diye zımnen rububiyetini düşürdüğü zaman ilahlığını da düşürüyor gibi bir muhakeme. Tamam benim vermem gereken buradan, cevabı söylediniz. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor gibi his verdim. İyi yani tam Doğru. Ben değil ona mi? İmza atarım. Çünkü niye rububiyeti evet. vurguluyor tabii. ısrarla? Üç defa geçiyor. Yani o dolaylı olarak onlara tabii. Yani çok esaslı bir cevap veriyor yani. Tabii. Bu benim Rabbim. Tabii. Hani etkinliği? Ne yaptı yani? Kendine hakim değil yani. Dakikada yani her gün batabilen bir şey. Neyi yaratmış? Şimdi neyi yoktan var etmiş? Gelen bir misafire yine mantık kullanalım. Evet. Bak bu mutfak senin, ye iç istediğin gibi desek. Mutfak tekrar misafir de sorsa, su da içebilir miyim? Ya olmaz. Abes bir soru zaten. Hı hı. Ben sana ye iç dediysem bunun içerisine bütün yiyecekler ve içecekler dahil demektir. Mutfakla alakalı her şey serbestliğindedir. Emrine amade demektir. Tekrar bir daha su içebilir miyim demesi abestir ve sakildir yani. Hı hı. Ha, aynı mantığı tatbik edersek rububiyetini düşürdüğün zaman ilahiyetini, uluhiyetini de düşürmüş olur. Aynen öyle. Ha, dolayısıyla doğru. Orada asıl can alıcı kısmı vuruyor ve rububiyetle de kendi hayatları arasında bağlantı kuruyor. Onlara akıllarına yakınlaştırıyor. Gündelik hayatlarına getiriyor, somutlaştırıyor. Bak bakalım diyor senin yani hayatın. Yani ilah dediğin Rab olması lazım. Rab olması lazım. Senin hayatına bir karşılığı olacak. Yok. Ya bir sorumluluğu olacak, şeyi olacak, tasarrufu olacak. Senin hayatında etkisi olacak. Bir yansıması olacak. Bunlar yok. O zaman sen buna Rab diyemeyeceğin gibi ilah da diyemezsin. Da dememelisin. Diyerek o kısmı da kurutuyor yani. Doğru, evet. Ondan sonra ikinci kısım da geçici olanı üzerine vurgu yapıyor. Evet. Bu çok önemli. Yani afilin. Afilin, uful meselesi üzerinde duruyor. Bu onu da üç dört defa tekrar etti. Değil mi? Üç defa tekrar. Efele. Fiilleri efele. Tekrarladı. Fiilleri tekrarladı. Afiliğini bir defa en bir başta söyledi. Evet. Ama efele. Diğer üçünde evet. hepsinde de efele var. Ama batınca. Geçiciliği 3-4 defa vurgulamış olması. Burada da bir tehkit ve teyit anlamın. Tabii yani batıyor, var. Batıyor diyor yani. Bu geçici, bu kalıcı değil. Yani onun üzerinden bunlar olamazı daha en kafadan ben beyan ettiği kanaatindeyim. Yani daha birinci de bu olmaz kardeşim. Çünkü yani eğer şöyle deseydi devamını anlardım ben. Felemma efele batınca şey yıldız, gök cismi la uhibbul afil. Ben böyle batan şeyi sevmiyorum. Evet. Bu madem batıyor, bu batanı sevmiyorum demiyor. Bütün batanları yani. Bütün batanları. El afiliğin hepsini, hiçbirini sevmiyorum diyor. Doğru. Onun üzerinden meselenin içinde ayın da güneşin de mündemiş olduğunu, onun üzerinden dolaylı tabii. mesajlar verdiğini. Bu benim şahsi kanaatim. Evet. Ya, yaratılış kıssasını sizinle konuşurken hocam, Hazreti Adem'in şahsında. Evet. Yaratılış kıssasını konuşurken Hazreti Adem'in aldatılması, ivaya kapılmasının altında iki şey söylemiştik. Evet. Birincisi şeytan diyordu ki melek, iki melek gibi olmak istemez misiniz? İlla entekûnâ melekeyni evtekûnâ minel hâledîn. Bir de burada ebediyen kalmak istemez. İnsandaki geçici olana ebediyet renginin verilmesine meftuniyet. Evet, İnsan fıtraten, yatkınlık. Yatkınlık. Evet, yani evet. insan fıtraten, seciyesi, tabiatı, yapısı gereği bir şeyi ebedi gibi görmek ister. Geçici olanı geçici olarak asla sevemez. Hı hı. O geçici olana bir ebediyet zanlı yaftası ya da kanaati vermeden, onun üzerine ebediyet boyasını, cilasını çekmeden bir şeye kalbiyle asla meftun olamaz. Evet, bağlanamaz. Bağlanamaz, sevemez, muhabbet geliştiremez. Ona tazim efendim şeyde, ihtiramda bulunamaz. Ha. Şimdi demek ki burada ilahlaştırmanın altında yatan şey suni, sahte yollardan aynı zamanda ebedileştirmedir. Yani bir şeyi ilah kabul etmek, tapınılacak, ihtirama, saygıya, tapınmaya layık görebilmek için ona ebediyet vermek lazım. Yani ona bir ebediyet özelliği vermek lazım. O ebediyet özelliği vermenin de yolunu kesiyor. Doğru. Tabii. Bu senin ilahın dediğin zaten sürekli de değil. Evet. Ebedi de değil. Evet. Oysa yani bizde böyle bir hulut özlemi var. Evet. Ta ilk tabii. örnekte olduğu aşkı gibi. Aşkı beka. İnsandaki evet. bir ebediyet aşkı mülkin var. Mülkin la yebla. Aynen öyle. Evet. İşte o damarı kesiyor. İnsan fıtratıyla evet, olan bağını da kesmiş oluyor. Çok kuvvetli bir şey. Onun bu, üzerinden. Bu argüman. Yani ben Hazreti İbrahim'in bu düşündüğünü şeyleri düşündüğüne inanıyorum. Hmm. Yani bunun üzerinden onlara böyle esaslı dersler veriyor. Hmm. Bu bir ders. Bu Hazreti İbrahim'in bir arayışı değil. Onlara böyle unutamayacakları bir ders veriyor. Zaten sonunda diyor ki Kale ya kavmi inni beri'un mimma tüşrikûn. Ben sizin böyle her ne ortak diye bir algınız varsa onların her birinden mimma, oradaki ma mutlak umum ifade ediyor. Yani her herhangi mi? Birinden birkaçından değil. Ne varsa Allah'la iletişiminizde arada her neyi tahayyül ediyorsanız onların hepsinden ben uzağım vurgusunu. beyan ediyor. Ondan sonra da bütün varlığımla, her şeyimle beni yoktan var eden, gökleri de yoktan var eden Allah'a ve onu birleyici olarak bütün varlığımı tevcih ettim ve ben hiçbir şekilde müşriklerden değilim ifadesiyle bu beyanı ortaya koyuyor. Bu bağlamda tabii 4 tane daha ayet var ama onları diğer konuları işlerken bir vesileyle beyan etmiş oluruz. Evet. Bu yıldız, ay, güneş meselesini bu programda En'am suresinde beyan etmiş olalım. Geri kalanları da hiç olmazsa ana hatlarıyla beyan edeyim de, yani bu derste Hazreti İbrahim'in 16-17 surede kıssasının geçtiği yerleri hatırlatacağız diye baştan ilan ettik. Ama bu önemliydi. Bunun üzerinde ille de bir çeşit durmak ihtiyacındaydım. Evet. Vesile oldu. O ihtiyacı karşılamış olduk. Evet. Ardından Tevbe suresinin 114. ayetinde geçiyor. Onu geçen ders söylemiş idim. Evet. Hazreti İbrahim'in evvah ve halim oluşu üzerinden durmuştuk biraz. Evet, babası için bağışlanma dileğinde bulunmasının aslında hayattayken babasının şirkten tevbe etmesi duasını içeriyordu. Yoksa onun müşrik olduğu, Allah'a düşman olduğu ortaya çıkınca babasından o anlamda yüz çevirdiği ayetin sonunda tasrih edilmişti. Orada tek ayette Hazreti İbrahim'le alakalı olan Tevbe 114. Tevbe 114. Onun üzerinde durduğumuz için bir daha detaylandırmaya gerek görmüyorum. Genel anlamda geçiyoruz. Evet. Bu arada Hud suresinde Hazreti İbrahim'le alakalı bilgiler var. Surenin 69 ila 76. ayetlerinde. Orada Hazreti İbrahim'e gelen elçi, meleklerin gelişi, onların yemek yememesi ve o arada Hazreti İbrahim'e bir çocuk müjdesi, Hazreti İbrahim'e çocuk müjdesi olunca hanımının işte böyle gülümsemesi, Hazreti İshak'ın, onun İshak'tan sonra Hazreti Yakub'un müjdelenmesi, o hanımının, yani ben böyle yaşlıyken, eşim bu kadar ihtiyarken çocuğum mu olacakmış filan gibi o şaşkınlık ifadeleri beyan ediliyor. O bağlamda onun üzerinde de ayrıca duracağız. O Hud suresinin 69-76. Ayetlerinde. Diğer surelerde olmayan, İbrahim kıssasıyla alakalı diğer surelerde olmayan detaylar var. Hmm. O detaylar üzerinde duracağız. Şimdilik sadece Hud suresi 69 ila 76. ayetlerin Hazreti İbrahim'in meleklerle, meleklerin ona söylediği müjdelerle, müjdelere hanımının verdiği tepkiler vesaire, Allah'ın kudretine vurgu yapan detaylar üzerinde duruluyor. İnşallah biz de sırası geldiğinde o detaylar üzerinde duracağız. Daha sonra İbrahim suresinin 35 ila 41. ayetlerinde, hatta o surenin adı da Hazreti İbrahim nedeniyle İbrahim suresidir. İbrahim 35-41. Ayetler, 6 ayetlik bir pasaj var. Çocuklarını Beyt-i Haram'a, Mescid-i Haram'ın yanı başına götürmesi, onları oraya yerleştirmesiyle alakalı kıssanın, yani Hazreti İbrahim kıssasının o yönü sadece orada vardır. Onun oraya Beyt-i Haram'a neden getirdiği, orada bir duaları var Hazreti İbrahim'in, böyle 4-5 cümlelik duaları var. İnşallah o pasajı işlerken de Hazreti İbrahim'in o dualarını kardeşlerimize aktaracağım. Hem de Hazreti İbrahim'in çocuklarını Beyt-i Haram'a neden getirdiğini, onun üzerinden nasıl dualar geliştirdiğini de bu vesileyle İbrahim suresi 35-41 anlatırken aktarmaya gayret edelim. İnşallah hocam. İnşallah. Daha sonra Nahl suresi 120, 121 ve 122. ayetlerde yine Hazreti İbrahim'e dair bir gönderme vardır. Hazreti İbrahim'in tek başına bir ümmet olduğu beyanı sadece orada vardır. Başka surelerde öyle bir ifade yoktur. Nahl suresi 120, 121 ve 122. ayetler ve o ayetlerin özellikle 122.sinde bize yönelik vahyin de İbrahim'in milletine uy, Hazreti Peygamber şahsında bu son ümmete de İbrahim'in milletine uyun emrinin yer aldığı bir beyan var. O hatırlatılıyor. Onun birkaç tane daha örneği var. Onlar üzerinde de inşallah duracağım. Ardından Meryem suresinde Vezkür fil kitabi İbrahim diye bir pasaj var. Ve yine diğer surelerde olmayıp sadece orada olan Hazreti İbrahim'in babasıyla olan atışmaları var. Yani onun, yani Hazreti İbrahim'inkine atışma demeyelim. Hazreti İbrahim'in tebliği babasının tehdidi ve onun üzerinden gelişen diyaloglar var. 41 ila 50. ayetleri arası Meryem suresi. 41-50. 50, evet, 41-50 arasında. Daha sonra şu oldukça geniş bir şeyde, ayet grubunda Enbiya suresinde Hazreti İbrahim anlatılır. Hazreti İbrahim Enbiya suresinin 51. ayetinden 73. ayetine kadar. İşte o putların kırılması, putlarla alay edilmesi, daha sonra Hazreti İbrahim'i ateşe atma girişimleri, ateşin işte serin olması, selam olması gibi detaylar bu Enbiya suresinin 51 ila 73. ayetleri arasında yer alıyor. İnşallah. Orada da çok önemli meseleler çok, var hocam. Çok yani. Önemli. Ateşin serin ve selametli olması. Tabii onun üzerinde konuşacağız. Evet. Yani inşallah doğru şeyler söyleriz. Yani Hazreti İbrahim işte bir okul yani. Yok. Hazreti İbrahim'i anladın mı bu üniversiteden mezun oluyorsun yani. Evet. Bir fakülte gibi bir şey. İnşallah hata yapmayız. İnşallah eksik inşallah, bırakmayız. Inşallah. Çok çok kritik noktalar var. Var yani. Evet. Ondan sonra Hac suresinde var. Hac suresinin işte 26. ayetinden 32. ayetine kadar Hazreti İbrahim'le alakalı bir pasajdır ama bu 26, 27, 28. ayetlerin sadece Hazreti İbrahim'le ilgili olduğu, geri kalanın hac ibadetiyle ilgili olduğu görüşü de var. Eyvallah, yani neticede pasajı bölmezsek o grubun 26 ile 32 arasını Hazreti İbrahim'le ilişkili olarak anlatırız. Zaten hac ibadetinin büyük çoğunlukla işte menasik dediğimiz o ritüelleri Hazreti İbrahim'den kalmadır. Hac İbrahim Aleyhisselam'ı konuşurken haccı da konuşmak, İbrahim peygamberi konuşmaktır. Aynen öyle. İnşallah Hac suresini de o bağlamda orada kurbanla alakalı çok önemli tespitler yapmaya gayret edeceğim. İnşallah o programı da yaparız. Hac suresi. Ondan sonra şu Ara suresinde bir önemli bir bölüm var. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim diye başlar. Surenin 69. ayetinden başlar. Ta 104. ayetine kadar gelir. Evet, epey de var. 69-70 yani 35 ayet. Gibi. Ben buraya bu bölüme, şu Ara suresindeki bölüme Hazreti İbrahim'in tevhid manifestosu diyorum. Yani bir peygamber Allah'ı nasıl tanıtıyor? Ya. Ben oraya bayılıyorum yani. Çok uzun uzadıya konuşacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Tevhid manifestosu şu Ara suresi 69 ila 104. ayetler arası, çok önemsiyorum. Nasip olur konuşuruz diye dua ediyorum. Sonra İnşallah. Ankebut suresinde iki bölümde Hazreti İbrahim geçer. Bunlardan biri surenin 16, 17 ve 18. ayetleri. Aslında 18. ayetten şeye kadar 23. ayete kadar bir bölüm var. Orasının Hazreti Peygamber ve bu son ümmetle ilgili olduğu söyleniyor ama Hazreti İbrahim'le ilişkili olarak da anlatılabilir arası. Evet. Ama 16 ve 17'nin Hazreti İbrahim'le ilgili olduğu kesin çünkü adı var orada. Daha sonra 24. ayetten 25, 26, 27. ayete kadar ki o pasajda yine Hazreti İbrahim'e kavminin verdiği cevap, Hazreti İbrahim'in onlara verdiği cevap ve ömrünün Hazreti Lut'la alakalı kısmıyla ufak bir gönderme var. Ankebut suresinin de o iki grup ayeti üzerinde belki bir ders sürecek kadar konuşmalar yapacağız. Çok esaslı, başka yerlerde olmayan. Mesela Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkeleri burada var. Burada var. Bunlar tamam. Üzerinde inşallah konuşacağız. Belki bu programın hemen sonrasında ilk dersimiz onunla ilgili olabilir. Ardından şimdi bu 16 sureyi genel bugün bitirmiş oluyoruz. Bitirelim diyorum da doğru. Böyle genel. Tamam. Öbürler, daha sonra meselelere geçelim. Evet, öbürler detaylı konular. Yani onlar böyle tamam. Geneli tanıtırken geçiştirilecek şey değil. Sadece Ali İmran suresi 65-68'i söylemiş olduk. Evet. Bir de En'am suresinin 74 ila 80. ayetleri arasını söylemiş olduk. Diğerlerine müstakil programlar yapacağız nasip olursa. İnşallah. Şimdi ondan sonra Necim suresinde geliyor. Hatta Necim'den önce Saffat suresinde var. İşte Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail ile alakalı bu şey. işte kurban olayı filan. İşte onun üzerinde konuşacağız. Yani acaba neler oluyor? Bizim tabii bildiğimiz gibi öyle bildiğimiz bir kurban işi midir? Yoksa orada başka bir şeyler mi var? Onları. Onun üzerinde surenin ne zaman? 83. ayetinden itibaren başlıyor. Ta 112. 113. ayetine kadar maşallah, İbrahim kıssası var. Ve tabii ki onun üzerinde bir ders, belki birden çok ders duracağız. O putlarla alakalı Hazreti İbrahim'in o eyleminin bir bölümü burada da var. İşte o oğluyla ilgili, Hazreti İsmail'le ilgili kısım var. Onu konuşacağız. Belki müstakil bir program olmayacaktır ama Zuhruf suresinde 3 tane ayet var ki Hazreti İbrahim'in derdini özetler bunlar. Derdini. Derdini özetler. 26, 27, 28. Ben onun üzerinden mesela o 28. ayetteki ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibi. Bu tevhid akidesini İbrahim kendisinden sonra gelenlere baki bir kelam olarak bırakmıştır der. Onun için tevhidin babası derler Hazreti İbrahim'e. Evet. O ayetlerin hemen öncesindeki iki ayette muhteşem vurgu vardır. Zuhruf 26, 27, 28. Müstakil olmasa bile belki şu Ara suresindeki o ilkeleri anlatırken bunları da o arada anlatmış oluruz. Bence oraya ihmal etmeyelim hocam. Etmeyiz. İnşallah. Evet. Zuhruf. Çünkü o kelime biliyor musunuz? O tür bir tamlama Kur'an'da sadece orada geçiyor. Orada geçiyor değil mi? Ve Hazreti İbrahim, işte İbrahim peygamberin okulu böyle bir önem arz ediyor benim algımda. Ardından Zariyat suresinde gene Hazreti İbrahim'le alakalı bir kesit var. 24. ayetinden başlıyor. Nere kadar gidiyor? 24'ten başlıyor. 37'ye kadar geliyor. 24-37 arasında gene o elçilerin gelmesi, gene o misafirlik, o elçilerin yani meleklerin yemek yememesi üzerinden, ardından o elçilerin Hazreti Lut'un kavmiyle alakalı bir azap haberini getirmesi olayı anlatılır. Onu daha önce Hud suresindeki ilgili ayetlerle burayı birleştirerek anlatacağız. Çünkü birbirine benzer konular var. Eyvallah. Zariyat suresi. Ardından Necm suresinin, evet, Hazreti İbrahim'i anlatan evrensel tevhid öğretilerinin yer aldığı bir pasaj var. Surenin 37. ayetinden 47. ayetine kadarki bir pasaj. Belki hepsini okumayabiliriz ama çok vefalı İbrahim portresi var orada. Orada da Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı nasıl anlattığına dair bilgiler var. Ve nihayet en sonunda Mümtehine suresinin 4, 5, 6. ayetlerini okuyacağız. 4. ayetiyle 6. ayetine Üsve-i Hasene bağlamında ufak bir gönderme yapmıştık. Evet. Hazreti İbrahim'in babası için istiğfar dileğinde bulunma konusunu işlerken de bir ufak gönderme yapmıştık. Ama orada asla ihmal edemeyeceğimiz Hazreti İbrahim'in harikalar ötesi iki dua cümlesi var. O iki dua cümlesini de inşallah Hazreti İbrahim'in duaları bağlamında ders yaptığımız o dersimizde inşallah onları da beyan etmiş olacağız. 17 surede Hazreti İbrahim'le alakalı bu detaylar veriliyor. Nasip olursa kardeşlerimizle bu bilgileri paylaşmaya gayret edeceğiz. Şimdi bugün ne yaptık? Ana krokiyi sunmuş olduk. Evet. Buradaki belli başlı merkezi noktaları söylemiş olduk. Referans noktalarımızı belirtmiş olduk. Evet. Nasıl bir iz ve yol takip edeceğimizin güzergahını çizmiş olduk. Evet. Genel tablo göründü inşallah. Bu genel tablonun içerisinde sadece En'am suresinin, evet, 74 ila 80. ayetlerindeki bir detaya girdik. Bundan sonra onu değil diğer konuları konuşuruz. Evet. Evet, inşallah. O detay dediğimiz yer şeylerin değişik veçelerine de değişik gözlerle bakmayacağımız anlamına gelmiyor. Tabii. Zamanı gelir, yeri gelir. İnşallah. Zuhurat olur. Ona göre bakarız. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Aziz dostlar, bugün programımızın sonuna geldik. Arz ettiğim gibi bu yol üzere inşallah devam edeceğiz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarladık.